بسم الله U ime Allaha, sve milosnog, الرحمن samilosnog. الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب Nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobožci nisu se odvojili sve dok im nije došao dokaz razgovjetni. Od Allaha poslanik koji listove čiste kazuje. Propisi ispravni su u njima. A oni kojima je knjiga data, podvojili su se. Tek nakon što im je došao dokaz razgovjetni. A naređeno im je samo da Allahu robuju, da mu odano kao čisti vjernici vjeru ispovijedaju i da namaz klanjaju i da zekijat udjeljuju. A to je vjera stamena. Oni koji ne vjeruju među sljedbenicima knjige i mnogobožci, zbilja, bit će u džehennemskoj vatri, u njoj će vječno ostati. Najgora stvorenja su oni. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja stvorenja najbolja. Njihova je nagrada kod njihova gospodara. Vrtovi Edena kroz koje teku rijeke. U njima vječno, do vijeka boravit će. Allah će s njima zadovoljan biti, a i oni zadovoljni s njime. Onome koji bude strepio od gospodara svoga, to će biti.